وزن ستول دا مالو سیزت ذالک جزاؤهم جہنم دا سزا دلیل جہنم بما کفرو فسولائی چی کفر کرو دیا او نیولی دیا یا تون زما ورسولی او پیغمبران زما حدوا پٹو کسرا ندا دی صفات کافرو زدر شنیو گورا سورہ فرقان سورت دے انگشتم آیت گورا اول اول آیت گورا آیت سلورم وقال الذين كفروا ان هذا الا افكن افتراه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا او ايا كسان جي كفر كري نيدا قران كريم الا افكن مگر درودي افتراه جران ني جو كري دا واعانه عليه امداد كري دا اللہ پیغمبر علیہ پتی جولو واندی قوم آخرون قوم بلا فقد جاؤو فسطاتی سر لوکن دیا ظلمان فظلم سر وزورا او پر دروغ سر بیا اللہ وی وقالوا اوائل دی اساطیر الاولین دا قرآن کریم اسید امانو دی ابتتبہا چلی کلی را فہیت اللہ علیہ وزدال استیش بدوان دی بکرتا واسیلا سبا و بیگا دا شانی دا اور پسی آیاتنا نورم دا صفات دی کافروں چپتا اللہ پا گیتا باندے دا اعتراض کئی دا اعتراض کئی داشان در میت یا در میت نو گورا در میت نا واتخذوا من دونه آلہة نولی لئی سوا دی اللہ نا مرمزگاران لا یخلقون شیئان چنیش پیدا کولی غیس شیئ وهم یخلقون او دلی پیدا کلی شیئیا ولا یملکون لانفسهم اوات اختیار لری لفاظ اخفل زانونو زوران دزرر زوران دزرر ولا نفعانونو دفایدی ولا یملکونا اوات دار نری اختیار من نری موتان دمرد ولا حیاتنو ندجوان ولا نشورا او ندپورتا کی دو داشانی ومیت اتمیتا دا صفات دید کافرو وقالو اوائی گئی مال حاضر رسولی سیدی پیغمبر تا یا کل طواما چی خوری فراک ویمشی بالاسواق او گردی پا بازارنو کی لولا ان ملیلیه ملکون ولی نشلالی گلے سیدی پیغمبر سر فرشتا فیکون ماہو نذیرا کسی دا اللہ دا پیغمبر سرا نذیرا یرور کون کی خلقتا او القائلی حکمتن یاونی مشیر علی دلے دی پیغمبر لیو خزانا او تکون لہو جنتن یا شیدر پار باغ یا کل منہا چو خراد کئید دینا اوائی ظالمان ان تتبعون نیروان تاسو اللہ رجلا مسورا مگر دے یو سڑی بردی چی جادو پکڑے شوے دے نتاولی دل دا اعتراض دے پا دغبان دے فیما اعتراض دے دا اللہ پا کتاب اعتراض دے پا پیغمبر وان دے ادا سی بطنہ دے کافی روزی دا شانی سورہ نمل کے ضرور سورہ نمل شلمی سپاری سورت دے وشتم سورت دے آیت گورا آیت دے وشپیت وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا و آباؤنا اینا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين هواي جايا أئذا كنا هواي آكسان جي كبر كرده آركالي تشو منغا ترابا خاوريا وآباؤنا أو مشران ذا منغا پلاران ذا منغا منغا خاوريشو ذا منغا مشران ان مچیو لمخر چون سام کیبل شوج کور لکنا سر واد کریشیو ہاضا خبری منگ سر نہ منگ سر آبا اناؤ مشران منگ سر من قبل مسجدینا ان ہاضا ندی گا الا سا تیرو لوین مگر کسی جو منو دیا سور ہے سواد پورا سور ہے سواد آیا تم پورا اولنا سواد ول قرآن دل ذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق اللہ پوئی جی پمائن دے حرف او گواہ دے قرآن چی خاون دے پن کتاب دے پخفل اجاز بلکہ آغا کسان جی کبر کرے دے فی عزت و شقاق فضد کی دیو پخلاب کی دیا صلو رمیت و آجیبو او تاجب کی دے دا چراغ دیتا منذر منہم یو یرور کونکے دینا وقال الكافرون وای کافر هذا ساحر کذاب دارے جادوگر کذاب ارے ریدر وین کے اجعل الالہ الہ واحد اے در غیر دا گن مددگاران مددگاری کیاو دے وین دا چون سے نشی کولے مددگار بس یو اللہ وے ان هذا لشون جاب یقیناً دا خامغا یو شے دے ناشنا وان طلق الملو منهم او روان چو سرداران منهم لغینا او کشرانو دیوی آمین شو دا چی راضی راضی واسبرو علا آلہتکم او لگ شئی پا خبول مردانو اندی انہا آزا لشیون یراد یقیناً دا خامغا یو شے دے چرادے کلشی ما سمعنا منگن دوری دلے بہذا دا بیان فی الملت الاخرہ فدین رستنی کیا یرتا خمونگا مخیا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اغنمون دوری دلی انجیل کدا نشتا دیا لکہ اوزم وی مشر استاد خدا خبرین کولیا او غیت استاد او خدا خبرین کولیا گورا دے دا گر مددگاران یو مددگار گر دے دے وی یو اللہ رس کئیا کلک شئی پا دے خل مددگاران واندی دو دو پا دی کس مقصد دیا نو دا سوی بیان دے دسی بات ادکا ذروعا ان الذين ومن الناس او بعض خلقنا ومن الناس دي سرا تعبير داكي جي دي پار تحقيرا دي پار دسپوالي جي گورا خلقو بداس مشتری بیکار کیا رمضان پا سرو کشماری ومن الناس او باید خلقونا من آغا سوگلی یقولو کیا روائی آمنا باللہ مونگا ایمان دولے بتوحید داللہ وبالیوم الآخر او بورد رسنائی اللہ وی وما هم بمؤمنین او ندی دی مومنان دا مومنان ندی سرو دی چوائی آمنا باللہ مونگا ایمان دولے بتوحید داللہ وبالیوم الآخر او بورد قیامت دا سوائی اندی گئی مومنان اول مومنان ندی ذکر خبران دے پاک جاتی نظر آگلی صرف پخلبان دی وئی نو رب وئی دا مومنان ندی سورہ مائدہ اگورا سورہ مائدہ چلا وئی دا مومنان ندی سورہ مائدہ آیت گورا یو سل ریخ پگم سپارا یا ایوہ رسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خفدین کی تاغ کسان کی جلدی کئی فی القبر پا کفر کی من اللذین دعاغ کسان نا قالو چی اغیوائی آمننا ایمان دولے منگا او دا خبر کئی بے افواہیہم پا خلوخ قلوبان دے ولم تؤمن قلوبوہم ایمان ندر اولے لنون دیا نو کافر دیا اللہ وی فخلوان لوئی آمنا ولم تؤمن قلوبهم ایمان نظرون لئی نظرک اللہ وئی وما هم بمومنین او ندی دی مومنانا ذو قرآ سورة منافقون آیت سورة قرآ درشتیت اول نوغورا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله ارکلا چراشی چاہتا منافقان نوائن جائی نشهدو گوائی کر مونگا انك لرسول الله چیتن انت خامخا پیغمبر دا اللہ واللہ یعلم اللہ کوئی گی انك لرسول یقین انت خامخا پیغمبر دا اللہ واللہ یشہد اللہ گوائی کئی ان المنافقین لکاذبون یقین المنافقان خامخا دروئی نورا نشہد انک لرسول اللہ ویلی جی اللہ وی ان المنافقین لکاذبون یقین المنافقان خامخا درو جنبی داولی لیکن قرآن کریم وی یقولون بی افواہیہم ما لیس بی قلوبہم دائی پس پل اخلوب اندی آدس وی چاگد دائی رنو کی نشتا دیا رو گو رسول آل عمران آیت گو ریو سن وش بھی تو وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ اللہ وی یقولون وائی دی یفواہیہم فخلوخ قلوب باندی ماغسر لے زبی قلوبیہم نشتے پرنوری کی واللہ عالم اللہ خبر بما یکتمو یکتمون فاغس باندی چپٹائیے دیا اللہ علی وما ہم بمؤمنین داولی لکا یکلون بی افوائیم مالی زبی قلوبہم ذکوائی وما ہم بمؤمنین او ندی رئی تصدیق تو ان کی بذر باندیا نقول يقول هنا قال يقول دا فخلي واندي ملتي او قال ومانا دا تدي واندي راضي نوچه اتده وي اتده جو رأي نبيادا مومن دي حديث باقي تراضي من قال لا اله الا الله دخل الجنة چاچ لا اله الا الله وي ناغب جنت تذیا ناغب قال لا الہ الا اللہ مانا من اعتقد لا الہ الا اللہ چاچی دا تی دو ساتلا اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ دیو جنت تذیا او قال پمانا گا تی دیوان دی رہ پدائی مویلی دیو سورہ بقرہ دوے مسیح پارک جرازی قالو انا للہ و انا الیہ راجعون موز دا قالو مانا عقیدہ ساتی دیا دانا چی تش بخلی ہوئی عقیدہ ساتی اوائی انا للہ و انا الیہ راجعون ندرشان من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ چاچی لا الہ الا اللہ ہوئی اغاو جنت تذیا دی خدا دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویلی آمنا باللہ نشہد انک لرسول اللہ او سرد آئی اللہ وی واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون داولی زکا دا قول لے بلا اعتقاد قول دے بغیر باقی دینا ہندا کی دینا دا او دے وہ چاچی لا الہ الا اللہ ہوئی بس جنت تبری نانا چی چاہتا کی دو ساتلا ناغب جنت تبری تشپخلی وینان را کچاہتا پخلوان دے ہوئی حاکی دے دا سنگا جو اگڑے اگا جنت تنشید لے یخادعون اللہ دوکا کئی دئی دا اللہ سرا والذین آمنو اذار کسان سرا چیمان روئے رئے نو دلتا اعتراض دیا غدا چی دوکا خو دا آغا چا سرا کی گیا چی آغا پاواتی بنی خبر دوکا خو دا آغا چا سرا کی گی چی آغا درن پا حال وانی خبر او چی دئی دا اللہ سرا دوکا کئی ان اللہ علیم بذات الصدور اللہ حکم پرازن سینو راغ سرسنگ دوکا کئیا نو دیو جن مانا کئی یخادعون اللہ معاملہ دوکی کئی دی اللہ سرا اللہ سر دوکا نکی گی تو دی معاملہ دوکی کئی دی اللہ سرا گویا کی دی تجی کئی دی اللہ سرا یعنی اللہ سر دوکا و تجی نکی گی مانا یخادعون اللہ دیر دا عبارت فحضر دا مضاہوان دیرے نمانا یخادعون رسول اللہ او یا دا یخادعون باب مفعال مزید فمانا دا مجرد سردی یعنی یخدعون اللہ دیتو کا قید اللہ سرد نبیاء این دغم اللہ لے چی دوکا قید اللہ سر پخ پل خیال کیا او دا یخادعون چی پمانا دا یخدعون سر ویم نو دا ذکر ویما چی یخادعون دا دا سباب روڑے لے چی دا دا پارد مشارکت دے یعنی دای اللہ سر دوکا قید اللہ کئی سر دوکا قید لکا مقابلہ قابل یقابلو مقابلتاً خادع یخادع مخاداتاً ناظر یناظر مناظرتاً مناظرہ مانا دے اثر لگی آئی اغد اثر لگی آئی دے داغ مقابلہ کئی اغد مقابلہ کئی دل تم دا باب مشارکت پار راغلے سمجھ لو کہ اللہ ہم دو کا کئی نزک میں ہوئی یخادعون بمانا یخدعون سرری او قرینہ برس صدا اللہ وی وما یخدعون وما یخادعون نبی بیرے وما یخدعون من اللہ لا یخادعون بمانا یخدعون سرری او دی اعتراض جواب چیدہ اللہ سر حدو کا نشکی دے یو جواب داشو دے دوکا کئی دا اللہ سر پخفل خیال کے اگر کہ اللہ سر دوکا نشی کی رے تو دے دا اللہ سر دوکا کئی مانا پخفل خیال کے یا سیزانہم پخفل گمان کے یا او یادا چیدہ عبارت پہدب مضاہ باندے رے مانا یخادعون رسول اللہ دے دوکا کئی دا پیغمبر دا اللہ سرا او دو کا دا پیغمبر دا اللہ سرا کی گیش ذکر دا اللہ پیغمبر آپ غیبن پوئی گیا دا اللہ دا پیغمبر سرا دو کا کی گیش فضلتے اگر مضاف حضب کرے دے او لفظ اللہ آئے قائم کرے فضائد مضافہ نکی رسول دے اولی ذکر دا اللہ دا پیغمبر سردو کا دا اللہ سردو کا دا اللہ دا پیغمبر سردو کا دا اللہ سردو کا دا ذکر اگر رسول آئے حضب کرے دے او لفظ اللہ آئے قائم کرے دے فضید مضاف فضید رسول باندی نمانا دوکا کئی جائیں گے پیغمبر دا اللہ سارا اور اضافت دا اللہ دا پیغمبر سارا دا دوکی آئے اللہ کا کرے بولی ذکر دا اللہ دا پیغمبر سارا دوکا دا اللہ سارا دوکا دا دی مانا دا پرتائی دوکو را سورہ نساء گورا سورہ نساء آیت گورا آتیا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا من یطع الرسول آوسوم کی خبر امن اللہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع اللہ سرا جو خبر امن لگا اللہ وہ پورا اطاعت پیغمبر تابع ہی اطاعت اللہ دے ندر شانی دو کر اللہ پیغمبر سرا تابع ہی دو کر اللہ سرا نزکا یخادعون اللہ دیدے کہ وہی یخادعون رسول اللہ نسبت دوکی کر اللہ تا نوچی دا اللہ سر دوکا کئی ذکر اللہ دا پیغمبر سر دوکا دا اللہ سر دوکا دا سورہ فتح ہو گوا سورہ فتح سورت دوکم سلویخ آیت دورا اللہ وی ان اللذین یبایعونک یقیناً کسان چی بیعت کیتا سرا انما یبایعون اللہ یقیناً دی بیعت کیتا اللہ سرا آیت دورا اللہ سم ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم يقينا كسان سبيات كيتا سرا یقیناً بیعت کئی دا اللہ سرا. نو گورا چی دا اللہ دا پیغمبر سر اللہ اسمی لاؤ کرے لے ادا اللہ دا پیغمبر سر بیعت کئی اللہ و اجادہی زمان سر بیعت کئی نو چی دا اللہ دا پیغمبر سر دوکا کئی دا دا اللہ سر دوکا دا نو ذکا و ایو خادعون اللہ دوکا کئی دا اللہ سرا یا مانا دوکا کئی دا پیغمبر دا اللہ سرا والذین آمنوا او دا کسانو در چیمان روئے دا غی سر دوکا کئی نو بورا دوکا دا آگا چا سر کی گی چی پا غیب نپوئی گی مانا دا اللہ پیغمبر پا غیب نپوئی گی صحابہ اکرام آ پا غیب نپوئی گی نمونگا دا فکی اولانی کتاب دے نا کنوری نا ایکی کل جی داود اس مسئلہ ذکر کئی نوئی کل جی او بندہ دو خوب نرائیو سو نفلا یغمسن یدہو فی الانائی حتی اغسل آسلاسان پسن دل نباسی لاس پلوہی کی تردی پوری چی ہوئی گا لاسو ندری گلے اولی فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ مِنْ جَسَدِهِ ذِكَدْلَ پَتَنَ لَجِي چِكَمْ دَشْبَتِ رَقْرِدَ لَا سُنُرُدُ دِبَدَنْ دَدَنَا مجھے دے سنگا پاسی نَقْفَ اللَّا سُنِرِ اَوَلُ مِنِّي نَا لَذِي اُبُوتَ دَنَّ كَيَّا دا اللہ پیغمبر صحابہ اکرام اتوائی مانا دا اللہ پیغمبر تا پتہ لگی چیز مالا سشپکم رہ تیرا کری نصابہ اکرام تا پتہ لگی چیز مونگا لاسو شپکم رہ تیرا کری را پل لاس کیو دیتے پتہ نلگی مطلب دا نفید علم غیب دا اللہ دا پیغمبر او دا مومنانونا لکدلتا یخادعون اللہ والذین آمنوا کی اندک شان نفی دیل میں غیر دا نہ دا اللہ پیغمبر کوئی کی چما سر سوکتو کا کئی نہ مومنان صحابہ کرام کوئی گیا چیز منگا سر سوکتو کا کئی اے حدیث پاک کی راوی صحابہ کرام دا اللہ پیغمبر تا کسان را للا اور چوی اے دا اللہ پیغمبر زمونگا خلق ایمان را اوڑے دے مونگا سرا سمرگری شاگردان را کا چا غلر شی او حال تا مونگا لا دا اللہ دین بیان ایا او دا دین تبلیغ کیا مدا اللہ پیغمبر آغا ور سرا کسان خپل شاگردان آغا ور سرا کرلا او پائی کی حضرت حبیب رضی اللہ عنہ دے حضرت عاصم بن ثابت دے نور صاحب اکرام دی لارک خلق را پاسی دے لے آغی وجلی دی تو کور سرکلی شوی دا نور اللہ پیغمبر تا سپتا لگی دا گنینو پل شاگردان صاحب اکرام آب اولی ور سرکو لے وہ نور اللہ پیغمبر پوی دو نور صاحب اکرام پوی دلا وما يخبرون ادوكن شيقول زي الا انفسهم غرزان مخلصا وما يشعرون ان في جدي فريدو قبلواني سمانا ددي وبال سزا او بچاواني ندي لجي دو كاي في قلوبهم مرضون قلنا ذيك مرض بها ددي بظنوا كي مرضون مرض د شک مرض د منافقت مرض د خوف مرض د تیار کله انسان تا بیماری اغل گیا نو کله ول بیماری لگیا دس دو دو بیماری ول لگیا لگا بوڑا سڑے وے او سا فراغی کرے وے نبس بیمار شدے وے یادا شانی گڑ وڑ فراغی کرے وے نبے وی ترزمانی میں تیار دا پرنمی بوش دے نمارا تو تیار دے یا دشانی یا مرض شک. حضرت شی رحم اللہ بھوی د مبتدین کتابوں نے کتلی لیا نو شک شوے دے پن دلیل والا نوے معلوم چھو ما دلیل سدے یا او گما د دشمن دلیل د مبتدین دلیل آگا سرنگی دے یا اے قوی دے او تو کمزور دے دا دلیل تو دے ثابت دے او کنا دا دلیل دے کمزور دے یا دا شانی بلنو دے کے مرازون مراز دے دا منافقت دا حضر شیر رحمہ اللہ وی ماہر طبیب و ڈاکٹر آگا چی مریض والا کلر شی نو دریو خبرو باندی باس کئی دا مرض داری تشخیص چی دا کم سمرض دے او دویم دی مرض علت سو تالا دا مرض سن لگی دلے دے او دی مرض دوائی سو دا نو اللہ وی فی قلوبهم مرضون پرنو دے کی مرض دے یا مرض شک یا مرض ضعف یا مرض منافقت یا مرض مرض تیار فزادهم اللہ مرضا فزیاد بچی اللہ دیتا دا مرض دیا دا فزادهم اللہ مرضا دا خیری دی دیلا چی دی سر فکر نشتا خدای دی ولا دا دیماری نورم سیوا کی ولهم او دپاره دی عذاب علیمون عذاب پای ترناک بما کانو یکذبون وسو داری چی دی یکذبون چی دروغ وی دی یکذبون صفت دا قول او یکذبون صفت دا فیل بما پسو داری کانو چی دی یکذبون چی دروغ کئی دی دروغ کئی مانا دروغ کارون کئی او یا یکذبون بما پسو داری چی دی یکذبون چی دروغ وی دی تو گورا اللہ وی دی پرنو کی مرض دے سورہ توبہ و گورا نام سورت دے آیت گورا یوصل انگیشتم فاما الذین سلیرشتم نو گورا ویراما انزل سورتون فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ایمانا آر کلا کی رولی گلیشی و سورت فسبا دے دینا و سنگی چوائی ایوکم کم یوستاسونا زادت ہو آج ہی ایمانا زیاد کم دی سورت ابتا ایمانا ایمانا یہ دا سورت را گئی مسجد رسول فاما اللذین آمنو اللہ وی پسر جاو کسان دی چیمان روڑے وی فزادت ہم ایمانا فزیادی کئی جا سورت دیتا ایمانا قوی کئی جا سورت دیتا ایمان وهم يستبشرون او دي خوشالا ذي يعني فاما الذين في قلوبهم مرض او ارجع كسان دي تقولون دايك مرض دي مرض دي منافقات مرض دي شك مرض دي ضعف او دي تيارا فزادتهم رجسان پس بیاد کئی دا صورت دی تپنی تی الاری سیم سرد پنی تی دینا وما تو او مریدی وهم کافرون او مریدی کافر مطلب دا اغا مرض اغا نورم سیوا کی گیا درشانی آیتو گوری یو سل یو اندا سوی توبا وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق او بايعوا على كان كثير كبير استاذ باند جاءنا منافقون منافقان ومن اهل المدينه او المدينه ولاونهم مرضوا على النفاق كلذي بمنافقه وانديا لا تعلمهم نفي جنت دي نحن نعلمهم منغا في جنو دي نو مطلب لا منافقان دي او قلق دي بمنافقت وان دي سورة احزاب بورا سورة احزاب آیت بورا آیت دے دولسم وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا أَوْ كَمَثَلِ الَّذِينَ قَالُوا مُنَافِقَانُ هَٰذَا كَسَانُ يَقُولُونَ رَأَيْتَ مَرَضًا دَشَكُوا دُفُوفَ أَوْ دَيَارًا مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَعَدَنَا ذَٰلِكَ سَرَّ اللَّهُ او پیغمبر اللہ الا غرورا مگر دوکیا دا سورہ احزاب یاو گورا آیت گورا یو شیط لائلن ینتہی المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینہ لنورینک بهم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا لئن لم ينته المنافقون كجري من نشاء منافقان هواك سانج قرن دائك مرض دي والمرجفون واد كليان في المدينة فمدينة لنغرينك بهم نخامخا تيم بكنغ طالب ديوان دي اغرا ويتي ذول الله لنغرينك بهم خام خا تیر بکمتا پدیوانی ثم لا یجاورون کبیہا اب یا بکاون کریون کی ریتا سرا فدی مدینہ کی اللہ قلیلا مگر لکندے اللہ وی فی قلوبہم مرضون فرنو ریک مرض دے فزادہم اللہ مرضا فزیاد بکی اللہ دیتا دا مرض دے ولہم اوز پارا دے عذاب علیمون عذاب دردناک علیم مانا مولمون درد ورکون کے علیم فعیل وزن دے فمانا دا مولم وان دے مانا درد ورکون کے بما پسر آئے کانو چیزے یقذبون چی درو ویدئی نگورا یو سیبت منافق آغا دا دیا چیو خادعون اللہ او درم سیبت منافق فی قلوبهم مرضون درم سیبت منافق یکذبون اسوئی ویزا قیل لهم آر کلچ ہوئے لشی جیتا لا تفیدو فی الارض فساد مکوئی بزمکا کی قالو نوائی گئی انما نحن مصلحون یقیناً منگئی اصلاحکا ان کیا بور ورطا کئی فساد او اقبل فساد لا نم دے اصلاح کی دیا فساد کئی او اقبل جام دے اصلاحکا ہوا فساد دا پگنو مانو باندی راضی نو کل فساد راضی فمانا دا شرک باندی نو کل فساد راضی فمانا دا غلا باندی نو کل فمانا دا شکی او دا داکی باندی راضی تو پورا فساد سورہ آراف گورا آیت گورا جسین بھئی سورہ آراف سورہ عرب اول پورا آیت دے انگلش پہ تو وَلَا تُمْزِقُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ او فساد مکوئی پزمکا کی مانا شرک مکوئی پزمکا کی بعد إِصْلَاحِهَا پس إِصْلَاحِهِنَا چه انبیاء علیہ السلام را لآغی إِصْلَاحُ کا وَادْعُوهُ او بلید اللہ خوفا و طمعا فیرس رضو من سر یقین ام رحمت اللہ قریب من المسلمین نزدے رہنی کی کون کتا درشانی ہاں فساد اگا فمانا در اندر سر فمانے دو شکی او دا کی سارا آیت بورا زو بورا آیت دے شپگتیا و تنزاتیا ویلا مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیروہ دلتا فساد اغا کمی قول دیا فطولو پیمانا کی ویلا مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینتم من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذلکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین او مدین والا اتنے گلوں من گا خیر فائل شعیب علیہ السلام ویل شعیب علیہ السلام اے قوم ازما جرا فریاد آج دی باید تو اللہ تا مشتستا ہو پارا سوک کارساز حاجت روا مددگار سواد دی اللہ نا قد جات تم بین تم نر ربکم بتا کی سر راگ لیتا ستا واضح دلیل طرف درب ستا سنا فاؤ فلکیل والمیزانا پس پورت ورکویہ پیمانا والمیزانا او طول او کم ورک وی تیتا سیزنا کم ورک وی خلق تا اشیاءهم سیزنا رئی ولا تم سیدو فی الارض او فساد مکوئی برمکا کی بعد اصلاح ہا پس اصلاح دینا ذالکم خیر لکم دا غرد استاس پارا ان کنتم مومنین تجری عیتاس مومنان دغشانی اکورا فساد بمانا دغلا باندیا سورہ یوسف بورا سورہ یوسف سورت دولسم آیت بورا شکلت یوسف علیہ السلام پر رومان دیواز کی گی ایتو حلیر انکم لسارقون آیت بورا او یا یم فلما جاهزهم بجاهزهم جعل السقاية في رحل اخيه ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون كلجي تيار كسامان لدي نوی گردو لوخ الوبوس کلو و بار در روح پل کی جا اعلان و کیلان کون کی اے قابلی والاو یقینن تاسو خامخاق لا کریئی نایت پورا دریئی ہویا قالو تاللہ ویلی قسم بخدے لقد علمتم فتاقی سرپوئے تاسو ما جئنا چلی راگلی منگا لنفس دبی لردی کی فساد کو بزمو کا کی وما کننا سارقین او نیمون اغلا گرا نور دلتا فساد خشے دے فساد اغلا کول دیا فساد اغلا کول دیا نغلا فساد دے داد دغمانا دا د فساد دا شامی نور مانا گانی اغراضی د فساد ندل کا فساد اغسریا چگا شرک دیا آگا فساد دا دیا چی کلک نوزری جی دا اللہ پا دین ماندی ویغاتی للاہم آئی کلے چوہے لشی رہیتا لا تفسیدو بلاو دے فساد مکوی پس مکا چی قالون وائی دے انما نحن مسلحون یقیناً منگیو اصلاح ان کیا نو کئی فساد او پل فساد لا اصلاح ویا تو گورا آیتو گورا سورہ نساء دریا ہویا مصیبت کم وقتی چنو مدر رئی سرا حاضر ولی نصابکم فضل من اللہ او کتر ورسی کی تاثتا محربانی طرف اللہنا لا یقولن مخام خواہی دے فتح حاصل شوا مال غنیمت حاصل شو مخام خواہی دے کالم تکون گویا کی نوا بینکم وبینہ مودتون پمین ساسو پمین دل کی دوستیا اوائی آلے تنی اے اصول دے ماتا کن تمہارم چوے دل گئی سرا فعفو دفعو دن عظیما پس کامیاب شہر ہوئے پا کامیابی لوئی سرا منافق لوئے کامیابی اگر دنیا کامیابی توئیا درشانی یو سل سلور سلوی خدورا اندہ سورہ نساء آیا گور یوسل سلور سلور یا منو تین سپارے اخر لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا اے مومنان منی سی کافر اولیاء دوستان سواد مومنانونا اے رادل ایتاسو انتا جارول اللہ لا چوکر روی اللہ علیکم فخلو دانو باندی سلطان مبینا دلیل اخکار دار راب چی اللہ کافر سر دوستی وا نو دا فساد دے چی وندل ایدی از کافر سر دوستی کیا قالو دوائی دے انما یقیناً نحن مصلحون منگئے اصلاح کون کیا دائی کہ دمرا شعور نشترے چھے کئی فساد او قل فساد دے اصلاح ویا یعنی پا قل فساد وانی نکوئی کیا اُلٹا لگی قل فساد دے اصلاح ویا یعنی کئی عمل دگنا کئی مخالفت او دے اویلا اصلاح ویا کئی فساد آغیل اصلاح وئی مطلب دا دے عمل کئی تو گناہ او پخبل گناہ باندی پوری گنا بلکہ آغیلہ دے اسلام انور کئی تالی شمس الدین رحمہ اللہ یعنی کہ وہ نہیں لی اس را نہیں لی چکم دے وئی گورم خلا نمتی ملی چکم دے وئی لی کوئی اول تیرشی نظر ناغویا ہر کی ندانت و ندانت کی ندانت در جہل مرکب ابد دہر بماند یا ہر کی ندانت و ندانت ہر کی ندانت و ندانت کی نداند در جہل مرکب ابد دہر بماند ہر رسول چی نپوئی گی او نپوئی گی چیز نپوئی گا ما نپدی جہل مرکب کی با ہمیشہ دا پارا پاکی یا او بیاوی ہر کی نداند و بیداند کی نداند ہر رسول چی نپوئی گی یا او پوئی گی چیز نپوئی گا نو دیبا پل زان لا یو ظل دادا نا پوئی نخلاص کیا ہر کی نداند و بیداند کی نداند آیا رسول چی نپوئی گی او پوئی گی جز نپوئی گا ما نو دیبا یو ظل اصلاح پل زانو کیا مدعیان نفاذ شریعت داغیو دغده یو سو پانی دیا او دا فارسی اشعار دی چی دیر دی نسلور پینگو پانگو آتی نپدر سلور پینگو پانگو اشعارو کے پائی کی دا اشعار ویلی دی کنو کے بیتاو دنو ملاو را لگے نشتا را تو یو پیر رانا عارف سے بلکتے مو میرا دس اشعار بیتا سرشتا دا شانی علامہ نجدی رحمہ اللہ عرف الکتاب اخبار الحمقاء والمغفلین کی دا خلیل بن احمد قول ذکر کرے وی الناس اربعۃن خلق تلور قسم دی رجل یدری و یدری انہ یدری سرے پوئی گی او پوئی گی جز پوئی گما نبستا عالم دے فَخُضُوَانُهُ نُدَذِنَا عِلَمْ وَاخْلِ ذِكَ يَدْرِي وَيَدْرِي أَنَّهُ يَدْرِي قُوِيْتِ او قُوِيْتِ جِذَ قُوِيْتَمَا مَعَلِمْ مِنُو عِلَمْ تِوَاخْلَي او بیاوئی جو ام قسم وَرَجُلٌ يَدْرِي وَهُوَ لَا يَدْرِي أَنَّهُ يَدْرِي او دیم غصرِ قُوِيْتِ کُنِ قُوِيْتِ جِذَ قُوِيْتَمَا نُو دا فذالک ناس فذکروه نپرد دیر شویدی یاد کئی والا مرد تو کوئی جو او درین ورجلون لا یدری ویدری انہو لا یدری او درین ورسلے دیچی نپوئی گی ادے پوئی گی چیز نپوئی گو ما نفذاک طالبون فعلموه نداتا طلب کا ان کے دے علم دے نفس علم والا خیلیا کوئی تی ذکا چی دے پوئی گی چیز نپوئی گما نپوئی گی اپا دی پوئی گی چیز نپوئی گم نو دے خد ہے کنا مطلب دا تل کان لگا دے جہالت نخلاص کی سلورم و رجلن لا یدری وَلَا يَدْرِي أَنَّهُ لَا يَدْرِي فَذَلِكَ أَحْمَقٌ فَرْتُذُوهُ نو دا قمقل دے ذکر نپوئی گی نپوئی گی چیزا نپوئی گا ما نو دا قمقل دے پری دے دے پری دے ذکر دا رو سر اسلام کی گی دے اسلام کی گی دا شانی ویدہ خلیل بن احمد اغویلی خلق دری قسم دی سلور قسم دی وی دری و سر خبری دو سلورم سر مکو رجل یعلم و یعلم انہو یعلم سلیر پوئی گی او پوئی گی جز پوئی گم نفکلمہو خبری و سرکو بیاوی و رجل یعلم و یعنہو لا یعلم فکلمہو سلیر پوئی گی او نکوئی گی جز پوئی گم خبری و سرکو خیر دے ذکر جدی نکوئی گی نظام با کوئی کی ذکر جدی رشوی دی و رجلن او بل سرید لا یعلم و یرانه لا یعلم نکوئی گی او دے پدی پوئی کی جبن پوئی گم مخبری و سرکوا مطلب دا دے طلب کون کے دے علم دے او سلورم و رجل لا یعلم و یرانہ یعلم فلا تکلم او سلیل جی نپوئی گی او دے خیال جب پوئی گم بس دسرارو خبری مکو دا جانی بیاد جعفر بن محمد قولی ذکر کرے وی ار رجال اربع کی سری سلور قسم رجل یعلم ویعلم انہ یعلم فذاک عالم فتعلم من ہدن الذکر کوئی پوئی گی او پوئی گی جب پوئی گم او بیا ورجل یعلم ولا یعلم انہ یعلم سلیل پوئی گی ان پوئی گی جب پوئی گم دا اٹھ دے فذاک نائم فانتبیو فأنبهو ندل دغور کئی راویخی کئی چه مرتبو پوئی گی درم ورجل لا یعلم ویعلم انہو لا یعلم فذالک جاہل فعلم درم سلید چی نپوئی گی او پوئی گی چیز نپوئی گم ننا پوئی دنو پوئی کئی سلورم ورجل لا یعلم ولا یعلم انہو لا یعلم فذالک احمق فاجتنبوہ سلیل نپوئی گی اپا دین نپوئی گی چیز نپوئی گم نچی پدی نپوئی گی چیز نپوئی گم وچی سکوم اندا خکوم کرنا مدا کم کر لے ران تی اسا تیا نمنافقان دا سی کم کر لے چی کئی فساد او نورتا دی اصلاح کی دیا وی دا من جسدو اصلاح کوا نپوئی گی نا او پدی نپوئی گی چی منگا نپوئی گوا نبس اب انشب دی جہل کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَرْكَ لَجُوَي لِشِ رَيْكَ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ فَسَادْ مُكَوِي بَزْمَكَ كِي قَالُوا نُوَي لَيْكَ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ يَقِنًا مُنْغَي إِسْلَاكَهُمْ كِيَا عَلَى خبردار ہمگا دادا کو یہ اُلُوکِ کتاب دے یہ اُلُوکِ کتاب دے نائی جوائی یو بادشاہ باز ناگ باز آئی سر ڈیر اور باز آخلا چلاؤ نور باغ یو بڑھائی کا رکھی ناستی مجھے آگے وہ کا دل مجھے مہو چلے والا وہ کا دل دوبارہ مہو کا داش کا گلا جدے وہ پیڑ دانی اسی اگر گردی دے بمنی دگا مقرر کرے انعام کیونکہ چا باغ را وسطی دور دور انعام بول کے باغ جا رہا وسطی دچوی کا دی دل ریال دا خوبا سے آواز گئی چسوک آگا چا سر داغ کا در نہیں پی جائیں حال پہ جائی مسئلہ ملے کے لیے چاہ بوڑھائی آگے کو فساد او دے خیال کی دعوت حکومت قالو نوائی انما نحن مسلحون یقین منگل اصلاح کون کیا دا شان مقتدیین کئی بدعات او منگل اللہ دین کوا منگا مسلحین دا اللہ دین کوا دا بدعات نبلوی فساد سیا دا یو عالم قول دے شاطبی کتاب الاعتصام کے راغستے دے اغویا لان ارا فی المسجد نارن خیر من ان ارا فیہ بدعتن چلو بجمعات کی اور ویلم چی بجمعات بانے اور لگے ویلے او اغا جمعات اغا سوزیا یہ دارا لخلقی دینا چھپا جماعت کی بدعات کی دیا نو کئی بدعات اوئی منگا دا اصلاح کوا اللہ وی علا خبردار علا حرف تندید مطلب دا مخ کی خبر دی واوری دا اس درست خبر انتظار کو اور درست خبر سدا انہم یقیناً دی هم المفسدون ہم دی دی فساد کو ان کیا اللہ وی ہم دی دی فساد کو ان کی ولیکن لا یشعرون لیکن نپوی کی دی پر اخبر فساد وانی شعور قدری نشتر لے اخبر فساد لے اصلاوی مطلب دا پر جاہر جاہل مرکب کی مبتلا دیا پس کی پر جاہل مرکب کی مبتلا دی فساد گئی اصلاح ولوئی اللہ وئی خبردار اے اگئی دغا ویلوا جملہ دا حصر ویلوا انما یقیناً خبر دا دبلن دا نحن مصلحون منگئی اصلاح کون کی اللہ وئی علا خبردار انہم یقیناً دئی ہم المفسدون انگئی دی بزاد کون کی اب کشان دمر کی جملے ہونی مؤکد جملہ دا نیم کی ضمیر مرفوع منفصل اغیر اولے دے پارا تاکید مطلب دا کہ فساد کو ان کی دنیا کی پوری ناغب بل سومنی مگر دئی دیا ولیکن لا یشعرون لیکن نپوی کی دئی پر اخبر فساد بان دیا ویضا قیل لہم آر کل چویلشی گئی تا آمینو ایمان روڑی کما آمن الناسو لکسرنگی چی ایمان روڑی خلقو کل چی الناس راشی می جوڑی دے مانا کئی مکی والا ہوا دیس مانا کئی یا ایوہ الناسو عبدو اے مکی والا ہو عبدو ربکم عبادت کوئی اخبر رب ندیو اگر مراد کی نصری مکی والا جی سڑے تھا دائے او فرد دے یا تفسیر میں دے دائے او فرد دے تفسیر میں دے یعنی دائے او مصداق دے تفسیر میں دے یعنی ذکر تو خدا مانان گا چلا کسرن کی ایمان روڑے رے انناسو مکی والا ہو نا نا یا رسل سورہ آل عمران کی براشیہ چیک وَلَشُوَلْ دَيْتَا إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ إِنَّ النَّاسَ سُمَعْنَا يَقِنًا كَافِرْ فَقَالَ لَهُمُ النَّاسَ وَسُوَلْ دَيْتَ خَلْقُوَا نُخَلْقُ شَامَ كِوَا لَوِي نَارَ جَاسُسُوِي إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ يَقِنًا كَافِرْ جَمَشْوِي تَاسُتَا نُدَرَشَانِ كَمَا آمَنَ النَّاسَ لگ سرنگی کی مان رو صاحب کرام قالوا ایلی ان امنو ای مان رو منگا سما امن صبح لگ سرنگی کی مان رو قم قلوا نو دا الناس نو مراد سوگی صاحب کرام مطلب دا کلی چی دی کوئی رشی زما دا صاحب کرام اندی مان رو رئی قالوا ایلی ان امنو اے ایمان دار منگا کما آمن صبح لکسرنگی چی ایمان دوڑے قمقلو مطلب دا صحابہ کرام اغول قمقل اختاری دلا او اخبر ران والا سختاری دو او خیاق تاری دو او جاہل مرکب لے اخبر ران او خیار تاری دو او خیار والا قمقل اختاری دلا لکسل او ران دیر او خیار تاری دو خوشحال لڑے رقل من وئی اللہ ویا اللہ خبردار انہم هم سفہاء یقیناً دائی ہم دائی بھی قمقلا تو برا آیت کی بیان دادی دے چی صحابہ کرام اگر معیار ایمان دیا ایمان اللہ تسنگ فخدے چی اگر دا صحابہ کرام دا ایمان پشان ایمانیا داس ایمان اللہ تفاق دے یا اللہ و ازماد پیغمبر صحابوں کی ایمان را لئی یا او تم پورا دا اول سپارا کم دے کہ خدمی کی داری نہ لگڑوان دی اللہ و یا آیت پورا یوصل ودیرش فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْكِ كَرِيمًا بَعُدِ خَلْقُوَا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَشَانْتَ دَعَوَا چِيمَانَ وَيَتَاسُ بِهِ پَاللَّا بَنْدِيَا چیتائی ایمان راو پشانت راو چیتاس ایمان راو اے پدی اللہ فقط احتدو فسبتا کی سردائی ہدایت مندید نصاب اکرام سری میں آیار ایمان دی و انتو اللہ او کچرواو اللہ فا انما ہم کی شقاق فس یقینن دیلی فخلاب کیا فس یقیقہم اللہ فضر رہے چکاسی بشیتا تا جدائی طرفنا اللہ واللہ سمیون علیم اللہ یوریدن کے اپوہا او سنگا چی صحابہ اکرام اگر میار ایمان لی مدرشان صحابہ اکرام میار حقم لیا حق بکمی چی کمان لی صحابہ اکرام لیا ناغا حق دیا سورہ نساء پورا آیت پورا یوصل یوصل باللسم ومن یشاقق الرسول سورہ نساء ثلث طرفی ذلے یوصل باللسم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا آغسون كي خلافه كده پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرداغنا كي خكار شدت هدايت ويتبع اوروانش غير سبيل المؤمنين ده غير دلائل المؤمنان بسي ده وقت مؤمنان آغسون كي صحابه اكرام نولیه نارم گذلا دنیا چی ماغ تربلا تولا چی اوڑی دے ونسلیه جہنم اداخل بکم گذلے جہنم تا وساعت مسیرا او بزید واپس کی دوئے دا جہنم نصابہ اکرام ان میار ایمان بھی ان میار حق بھی دسکل سوستادان حلال ترجمه شروع کا دیر سوک سر راتل چی کل دیر تر اولا زیدل نگولا جیدن آن دک کشانی جیدا سن مدل داوی نیروڑی داشان مد آیاتو نوی ادا آیاتو نمی راوارو بس داوی رازی نترجمه بس شروعی نلک آگا مدودیان سو مدودیان نمسد تا ترجمہ ڈیر اثر او ڈیر اثر او کلگ تد دیپ دغوان مقتدا و رہنما او گائیڈ دے کسے شہر پاغوان دی رد کے ہن وہ بس بیا بیا عرص پاچی اگل جیدل پساب اکرام ای رد کرے اگل جیدل پساب اکرام ای رد کرے او خلافت ملوکیت دار جب دے دی تنزیل جانکی صحابی اغدا غلطی کرے گا جانکی صحابی اغدا غلطی کرے گا اغدا غلطی کرے گا دی وجہ نا داغد خلافت ملوکیت داغد فارسی کی ترجمہ شوی دا او ایران کی آغا دا کالج پا نصاب کی داخل دا مطلب تو چدا منگا سوائیو نتایو سنی مولا اغم داوے گی سرے چی آغا دا چی سنی مولا نوے بلکہ چاہے وہ کتاب لکھلی لکھل رہنا ہے کہ لکھلی دو بھائی دو ارونا آغا کتاب پانی لکھلی چ چی سخیرت انگیز انکشافات نائی وانی لکلی دو بائی مودودی اور خمینی جو ہم مودودی اور خمینی نبی خیلی نی چکورا غص ہوئی دیس ہوئی غص ہوئی دیس ہوئی آگئی جا راگ پر مرگ وانی سم راگ سوس کر رہے اور آگلی ہوئی جنازہ کی وکر شاہ مکشی دا نور سنری تم اللہ دا دے دا آگئی دا پار آرام اور دا آگئی مرگ اتیا کرے رہا قالو گو صحابہ اکرام آگئی اتوائما منافقانا آگئی صحابہ اکرام اتقام قلوئی قالوا اي جاي ان امنوا ايمان داروا منغا كما امن سواها لكسرن ايمان داروا كما قلوا توورا صاحبي كرام واندي تراب طول دا چا کار دے دا كما قلوا کار دے وکال الله اي الا خبردار انهم يقينن داي هم سواء اندي كما قال مطلب دا بدلا مالا اللہ بد بدلا والیا جو بار کی شروع کی بنال تو پورا اللہ وہی سیقول سواء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ذرے چوائی و کمکل من الناس خلقنا ما ولاهم سشوارو دی دا مومنان عن قبلتهم التي قبلی اقبل آغنا کانوالیہا چودہی پاغی باندیا نصف آئے کیا کہوئی سوگ جی پا پیغمبر و مومن آم اعتراض کہیا ناغلے کمکل ویلی دی اللہ وی اللہ خبردار انہم یقینن بیہم سواہاؤ ہم دی کمکل ولیکن لا یعلمون لیکن نکوئی دی پر اخبلا کمکل تیاوان دی مطلب در ڈبل صفحا دیا کمکل ہوں دی او دخبلی کمکل تیا علم ورلنشتا دی ویدہ لکل لذین آمن آر کلتی او دیشید آر کسان سارا چیمان روڑے دی قارنو آئی دی آمن ایمان روڑے مونگا وے مونگا دی ایمان روڑے دی وَإِذَا خَلَوْا أَرْكَلَتِ لَرْشِ دَيْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ دَفْقُلُ مَشَرَانُ شَيْطَانَا نُسَارَا کم چی دا دی مشران دیا چی آغا شیطانان دی شیطان چالاوویا آغا ناکارا یهود ملیانو لیوویا زوکورا سورہ نام مراد شیاطینونا اغناکار ملیان دا دیدی سورہ انعام آیت سورہ یوصل پندوس قل حلما شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا ہوا یذ اللہ پیغمبر ہلم شہداءکم الذین راوالیا ملیان فلاغ کسان یشہدون چاہیں گوائی کئی ان اللہ حرم ھذا چی یقین اللہ حرم کری دی دا اللہ حرم کری یعنی دا مسکی رد شرک فیلی ملیان رو بارئی کیا غی جوائی کئی کی یقین اللہ حرام کری دا فین شہیدو فس بچر گوائیو کئی فلا تشہد ماہم فس گوائی مکود دائی سارا کدائی گوائی ورد چاہو کن دا اللہ حرام کری نفلا تشہد ماہم فس گوائی مکود دائی سارا ولا تتبع امروانی دا احواء اللذین دفعشات دعا کسان بسی کذبو بی آیاتنا چی نسبت دروک آیاتنا منگتا آغا کسان چی ایمان مراری پاخیرت باندی وهم دی ربهم یادیلون او دید افل سرا برابر اینو مخلوقا دا شانی سورہ انعام یوسل دولسم گوا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا دیکھا کہ شیاطین نہ مراد سوکھری اگر ناکار ملیاں گیا یا ناکار پیران گیا آیا تو برا اتنی سپارے اول یوصل دولسم او دا شانی گرگولی منگا لکل نبیین دا پار دا ہر یو پیغمبر دشمنان شیطانان دا بنی آدمو دا پیریانونا چی وسوسی اچھئی بازی دای بازی تا زخرو فالقولی زرندو دا خبری غرورا دا پار دا دوکی دے دا پار کی خلق کی دوکشی دے وی حدیث پاک کی راضلی دی حدیث پاک کی راضلی دی کنا نعود الضیافت من النیاحا کنا نعود الضیافت مدے وہی برا ضیافت منی گئی کدا شانی دوڑائی ورکائی ندا منی ندا کنا نعود الضیافت من النیاحا ما تحقیق الحق ویلی دا حدیث کے سوکوائی دا تحریف کرے وے دا تحریف کرے وے دا محرف دا حدیث دے حدیث نشتا دے دا حدیث نشتا دے چکننا نعود الضیافت من النیاحا نو دا شانی زرندو دا خبری بکی دا پارا دی چی خلق دی دوکا شیا او خلق پا دوکا باندے دی مرگل شی ویضا خلاو آر کل چی لڑ شی دی علا شیاتی نیم دا خلو مشرانو شیطانانو سارا قالوا وعيدي إنا معكم يجيو معكم تاؤسرئيو دا قالوا آمنا جملة فعليوا أو إنا معكم أينما نحن مستاذرون دا جملة اسمية دا قولي الرخ إلى غيسر ذلك جملة إلى غيسر ذلك نموكد جملة ولدا لك جملة اسمية آئی کی قوت سوا دیا او بیا انا معکم انما نحن مستحضرون آئے ورپسی بیاتی ویلے وے مطلب دا خیدہ خبرہ موکد کری دا چکورے منگا مرگل استاسیو منگا آسی اگئی روائی چی آمن منگا ایمان دوڑے دا استاسو مرگل قالو روائی دا انا منگا چیو معکم تاؤسر ریو انما یقیناً نحن منگا مستحضرون خندات ان کی ذری مومنان پورے منگا مقصد خدا آگئی پورے خندات کو دیا منگا آگئی پورے خندات کو منگا مرگری ستاسی ہوا منازق دا بالکل بے خوندہ دے کیا پلزیم آمننا کہ دی پل غازین انا محکم مطلب دا آل تندران خلق خوشحال ایا ادل تندران خلق خوشحال دا ہر میدان داغی رونق جوڑی دل گواری نن ہر میدان رونق مجوڑی دل بل یہ یک جائی شا ہر جائی مجوڑی گا یک جائی مانا دیو ویشا ہر جائی مجوڑی گا جی بل خجے سوکی نو دیوائی جدر سارے ما چی سوکی نو دیوائی گزر سرے ماں دایا شانیہ زوگورا سورہ نساء زوگورا آیت گورا یوصل یوصل ویخ آخر دو تیون شپاری الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا آغاکسان منافقان آغاکسان دی یتربصون بکم کہ انتظار کا احساس ہو فانکان لکم فتح من اللہ بلکہ درویش احساس ہو پارا فتح ہو البر طرف اللہ قالوا وائی گئی الم نکم معکم اے نور منگا تاو سرا وانکان للکافرین نصیبون او بجروی دپار دکاظر ویسا قارون وائدن علم نستحرض علیکم آیا غلب نشو قول من پتاسو باندی ونمناکم من المؤمنین او بجکری منگا تاسو دمومنانونا یا ونمناکم من المؤمنین او اینی بجکری منگا تاسو دمومنانونا فاللہ یحکم بینکم نتوکو روالا مومنانو پارس عیسیٰ کامیابی ناغی سرارے کتازر پارس عیسیٰ کامیابی ناغی سرارے بس دی مناسب دخل سیاست سرکار دے دخل سیاست اقتدار سرکار دے مشرعی سرکار دے بس جکن فاکرانی ندیا پل دے فاللہ یحکم بینکم بس اللہ جی سلبو کی بنے انساسو کی پرد قیامت او ہرگز نکر دے اللہ دپار دے کاثر والا المومنین و مومنان مانی سبیلا سلار دا دے جارا لگو اللہ یستہدئو بیہم اللہ سزا دے توکو بور کی دیتا اللہ سزا جو ٹوک بور کی دیتا اللہ یستاد جو بہن اللہ کو خان جو رہی پوری نہ اللہ کو چاہ پوری استحضان کیا خودیل ہوئی تسمیت جزا پیسم دا فیل باندیا پیسم دا عمل باندی پیسم دا گناہ باندی چید دائی کم گناہ دا مجھکم سزا ورکی اغیلے ددائی اغیلے نون ددائی داغا گناہ کی خودید اغیلے نون ددائی داغا عمل کی خودید تسمیہ دا جزاز پیسم دا سیل باندیا لکو پورا اندر اسور نسا آخر بطین دمی سپارے آیت پورا داور پسی ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم يقين المنافقان دوكا كيد الله سرا او دا الله خادعهم ندا مطلب نا چه دوكا كون كده دي سرا نا سزاور كون كده دي تد دوكي دا دي ندا دي عمل سشه وخدا نو چه الله كما سزاور كي اغيل نون دا خدا كي خودي دا لك ذو دورا یو دعا یا کنو گورا نکوی بشی سورہ آل عمران گورا سورہ آل عمران بیان دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چا غی لگی دل حضرت عیسیٰ علیہ السلام لاغد وجل دا پارے کم مکر فریب جورا ہوا آیت گورا سلور پندوس درے مسی پارس سلسطر سیدلی ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین ومکرو ومکر اللہ او تدبیر مکر فریب کدی تدبیر کدی دو وجل دی عیسیٰ علیہ السلام ومکر اللہ او سزا ورک اللہ دیل دو تدبیر دی واللہ خیر الماکرین اللہ دی بہتر دو تدبیر کو ان کو اللہ ایلا سزا ورکلا نوہ مکر اللہ اللہ کو مکرون نکی کم اللہ والا چدا غی کم عمل مکر نوچی اللہ والا کم سزا ورکولا اگا سزا لینم دا غی دا غا عمل کی خوضی دو دوگو رسول شورا سورت دے آیت بور جسم دے اللہ وی وجزاؤ سیئتین سیئت مثلها سلوختم آیت دے وجزاؤ سیئتین او سرزاد سلوختم آیت دے وجزاؤ سیئتین سیئت مثلها او سزا د گنا سیئات نہ گنا نہ دا کہ اللہ سزا د گنا ور کن گنا یوکڑا نبی لوی تسمیہ د جزا پیسند زمبانی پیسند سیلوانی پیسند عملوانی و جزا سیئات سیئات او سزا د گنا سیئات بددا مثلها فشان تزدی من دورا جسند گنای ناغ شانی سزایی ناغ جزا کس سیئی اگر سیئی اگر نوند سیئی چی خودید در شانی نور در اون با قرآن کریم کراشی اللہ وی فلا عدوانا الا علی الظالمین رس رازی چی دشی سو ایمائیدہ کی فلا عدوانا اللہ وی پس نشتے بیاتے الا علی الظالمین مگر پا ظالمانو باندے مخب پا ظالمانو باندے ہی نہ پا ظالمانو باندے آتے ہی خدا آئی آمن سشے دے عدوان لیکن سزا اللہ ورکی ناویلن اللہ عدوان کی خود دید فلا عدوانا الا علی الظالمین مظلو لا سزا بنی مگر ظالمانو لا اللہ با غیر را غیر عدوان سزا ورکی اللہ یستعذو بہم اللہ سزا دکوکل ورکی دیتا ویمتوہم او محلت ورکی اللہ دیتا فی طویانہم یعمہون چپ سرکشی بلکی حیران و پریشان بھئی گئی اللہ والا محلت ورکی نیمیشی سمدستی او دا محلت دا اللہ دا زدی پارا قرآن دے اے دا مرگ ندے مرگ کمومن دے او کہ کافر ار چاہ پارا بہتر دے لاؤلی لکا مومن دا پارا بہتر دے چکل خوشالو لو رسی نو کافر دا پارا بہتر دے لکا جی کافر خو کافر دے نور پند گناہون بزان لون تڑی نو مرگ اگر مومن و کافر دعاو دپارا بہتر دے او بینی کی سور مرد مستقی گی مدور اگر پند رنی گیا لکہ مومن مرد رستقی گی نو دپارا بد ندے آگی کی دپارا خیر دے خود کافر دپارا خیر مستقی داگر بوج رنی گیا دوگو رسول آل عمران آیت بورا یو سل اتاویا سلورم سبارا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ اللہ وی او کمان میں نے کہا کہ سانچی کفر کرے أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ یقیناً مہلت اور کو مل جاتا خیر الانفسہم داغر ہے پار تو نفس مل گئی نانا انما نملی لہم یقیناً مہلت اور کو مل جاتا لیزداد اسما دیر پارا چزیات ہو کی گئی گنا دیر پارا چزان لنورم گنا سیوا کیا مہلت والا خنش والا ہم اور پارا رہی عذاب مہین عذاب بسپکو ان کے اولائک اللذین را دیا کسان اس طرح وزولالتا چی ورک گمراہی بالہدا وبلد ہدایت کیا تاولی دا دازوالین بھی اولی دکا اس طرح وزولالتا ورک گمراہی بالہدا وبلد ہدایت کیا اگا ہدایت بیخو دید چی مومن داغی دا پارا سوال کو ایدنا صراط المستقیم اللہ کتاب رولی کرو اللہ وی ذالک الکتاب لارے وزی حدل المتقین ایل پی عمل اکر اللہ وی اولائی کالا حدن دل پی عمل اکر اللہ وی اشتروی ولالت بالہدا ور اکر کمراہی بالہدا پا بلد ہدایت کی فما ربحت تجارتوہم اس طرح اس ولادت واغستی زدائی گمراہی نو اغسطل پس غروالی ناراضی نور ایک گمراہی بل ہدا بل ہدایت کی ہمارا بے حد تجارت ہوں پس سود من شو تجارت دیا ددئی تجارت گٹ نکڑ ربی حد داری فائل دا تجارت مانا دا ششوا پس گٹ نکڑ تجارت دئی سود من شو تجارت دئی اصل کی نسبت ربحی تجارت تا دا مجازن دے مطلب دا فما ربحو فی تجارت ہیم پس گٹ نکڑی پا تجارت بلکی خدا شانی نسبت اغم جازن راضی لکم انگو نیر راغلی نیر راغلی توبو پا جرازلی جانگیرے راغلی جانگیرے کو نی راغلی تو ورغلی ندیل وی نسبت مجازن فما ربحت تجارتو ہم کلا راضی ام بسر ربی البقلا سپرلی گیا گان یو سبزی ارے آدر گنا کڑا نسپرلی ہونے بھی آدر گنی کی مطلب نسبت مجازن راضی فما ربحت تجارتو ہم فضیس گٹاؤن کا تجارت دے گئی وما کانو محتجین او نجی دے ہدایت منن کیا مددرے میڈلی بیان دو من الناس تاغین شروع او دی بے پوری بیان شا نداغی حکم دو دنیا و داخر اغیر دوار ذکر کر حکم دو دنیا وما هم بمؤمنین وما کانو محتجین بما کانو یکذبون دایا سدے حکم دنیا مومنان ندی ہدایت خاندان ندیا او دایو خادعونا یا یکذبونا یا فی قلوبهم مرضون یا دانون دیسی وطن دیا نو دایا حکم دنیا او حکم دا آخرت اغمق کتیر سوچ و لهم عذاب علیم دپار دی بی عذاب دردناک دید پار بھائی درنا کا باب اس دا سوا تد منافقان ہوا دے اصول سوا تنا منافقان ہوا بورا دید پار کے منافق ہمو پی جانے کا نا ذکار شیطی جندشی فقبلو سوا تنو باندیا سورہ آل عمران ہو بورا یو سل وش پیتا آیا تو برا یو سل وش پیت ولیعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون وليعلم الذين نافقوا أذير بارا تخكارك الله كسان كمنافقت كره وقيل لهم أول شلدي تتعال وراشي قاتلوا جگروا كي في سبيل الله پلارد الله كي أبي دفعوا يا دفع كي دشمنا خیر میں کچھ اگر نکوائی نہ سیو دے کسی نہیں یو کانڈو بدر باندھی بن لیا اوئی بیر دغم مجاہدین ناس دی مزرو بدر باندھی نشی پولے قالو ویل دے وائی دے لو نالم قتالان کچرے پوئے دلے من پا جنگ من دے یرمگا بن لیا چو لو نالم قتالان کچرے پوئے دلے من پا جنگ من دے لطبانا کم مخام خا تابیداری بکڑے مونگا ستاسو یا لو نالم قتالان کچرے پوئے دلے مونگا چی دا جنگ دے دا خو جنگ دے زانو جلدی لطبانا کم مخام خا تابیداری بکڑے مونگا ستاسو ہم دی للکبر کبرتا یوم ایدین پتا غا وقت کیا یوم ایدین پتا غرض نا یوم ایدن بدعو وقتی جدا خبر گئی اقرب منهم للیمان دیر نزدی دی کفر تا منهم نزدی والی لین للیمان ایمان تا وائدی پخلو بلو باندی آغس لے سبی قلو بہم چنشتہ پر انو دائی کیا گورا پخلو خلو آغس وائی چاگر انو کی نشتہ دے واللہ عالم اللہ خبر پارس باندی یکتمون چپٹائیے گئیا ورپسی آیت کیوئی اللہ دین آغا کسان جیدا منافقان آغا کسان بھی چوائی دائی لإخوانهم ببارد المخفلو کی در مسلمانانو کی وقعدو او پخفلنا سی لو اطواعونا کچر خبرمن لگے گئی دمونگا ما قتلو منبو وجلی شوی دائیا یارک دمون خبرے من لگے ما قتلو منبو وجلی شوی دائیا فدرعو فلتفکی عن انفسکم الموتا مرگ نشانی سور فال آیا تو دور یو کم پندوس صفات منافقان ہوا آیت برا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم کم وقتی چوئے منافقانو آو کسانو جی پر اندائی کی مرض شک غر هؤلاء دوکا کی واچول دا کسان دینهم دیند دیا یار پس پر دین دوکا شولنو وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ عَرَسُ جِبَانِ اصْفَارُ رُبَى اللَّهِ فَسِيَتِنَا اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ دُورَ وَرْأَوْ حِكْمَتُ عَلَى ذَيَانِ يَرَ دَيْهِ بَسْ فَلْدِينَ دُوكَ كَيْشُلِي وَيْخُجِ مَرْشُ لِجَنَّةَ تَوْرَسِي ذِيَانِ مِذِي فَلْدِينَ دُوكَ كَيْشُلِي دا اللہ پیغمبر صحابی تویا بلکہ صحابہ اکرام تیوے کونو الى جنتكم پاس جنتا متافو درونی دی کونو الى جنتكم یا کونو الى الجنة پاس جنتا مصحابی جنتا نوی آو ناوی خا ملوی دو سوری اگر تیکی نیپار کا و اگر تیکی مات کو من لگے لاؤ داغ بیا دی تیکی کے نوار کوما اولاو نفل قوم دیوی ذرا علم کا ستا ایبانی سلام واچاو او بیا جوڑی واپس راگے نو اوڈن کی ددا سی جی شہید شہید صحابی روان دے جنگی احد کی میدان احد کی مخلا والا بل صحابی آگر ناروی قسم بخورے الجنہ جنت دے قسم بخورے انی لاجدوری ہا من دون احدین قسم بخورے دو احد غر ندیخوا فما باندے جنت بوئی لگیا غر هاولائی دینوہم دوکا جوا جلدی کسانو لا دین دو دیا ومن یتوکل علی اللہ آوازو جدانی اسپار رب اللہ وانی وسیقین اللہ عزیز حکیم نور اور حکمت والا دیا سورہ توبہ بورا سورہ توبہ نہ ہم سورت دے آیت بورا آیت دے وشفت المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم لوب کرے دے ہاں مخینہ پورا منافقان سر یو منافقان خذی بعد ایلی من بعض دباد نبی پل من کی دی یو بل دوستان دی یا امرونا بالمنکر حکم کئی پا منکر واندی خلاف دین دا اللہ واندی وینہون عن المعروف او من کئی دنی کئینا ویقبضون ایدیہم او بندی دی لا سن اخبلا بندی دی لا سن اخبل دین دا کار خیرنا نصر اللہ ہیر کدی اللہ فنسیہم فظہیر کل اللہ دی یقینا منافقان هم الفاسقون ان دینا فرمان دا اللہ لوز کرے اللہ منافقان سرور خضرود کاثر سا دور بجہنم خالدین بیہا میں شبہ دی بلی کی ہی حسبوہم دا جہنم کافی دی دیتا ولعنہم اللہ او پلا نتفیدی اللہ دی او دپار ازید عذاب مقیم عذاب ہمیشہ زوگو رسول منافقون چی اس مرارو لہوا دریش پیتم سورتو دریش پیتم سورت اذا جاک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول الله ارسل الرسالات منافقان نوائي نشهد منك جوائك انك لرسول الله يقينا تخامها پیغمبر الله والله يعلم الله بيجي انك لرسول يقينا تخامها پیغمبر الله والله يشهد اللہ گوائی کئی جیتینا منافقان لکاذبون خامخا درود انبیاء نمازل اللہ یو صفت منافق درود انبیاء ویم صفت اتخذوا ایمانہم جنتان نیولی دی قسمون اخفل ڈال بس پا قسمون سرزان بچ گئی فصدو عن سبیل اللہ بس بنشیدی دین دالانا یا اللہ ویہ منافقان بل صفت وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ یا درے مکورا درے میت ذالک بے انہم آمنو دا قصد دیچی یقیناً دا ایمان دوڑے بے کفر کرے فَتُبِ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَسُمُهُرْ وَالِشِ فَرُنُوا دَي فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ فَلْتَيْنِ پُوئِ کِيَا نمذب دا کاذبونَ اتخذوا ایمانہم جنتاً تبعی علی قلوبہم لا یفقہون درشانی کفرو بیا اللہ وی وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ کل جت زیت بوریا متعجب کے چیتا لکھ مسید زیا خخ کلے سرس بین دیا اور دیر مجسم دیا وَإِن يَقُولُوا او بجری خبر کئی تسمع لقولهم متوکل دی خبر ریتا چی دیر خلی سرے دی خبر بین دیر خلی خدا دیر بیکار دی پرنگ مشی پرنگ مشی کاننام خوشب هم مسنن دا گویا کتابی لرگیو درولی شیدی والتا یا سبون کل صحت علیهم گمان کئی پہر اچھدو باندی چدا پدائی باندی دا کتد ہر ظلمانی رس کے دے وی داما یادیا اللہ وی ہم العظیم ہم دے دی دشمنان بے اللہ وی فاہذرہم پس اویری گد رینا یا فاہذرہم پس اویر و دی قاتلہم اللہ فلا ندی کی اللہ دی بے اللہ وی چکل و لوے لشی راشی یستغفر لکم رسول اللہ چی فخنو باری تاو کا پیغمبر دا اللہ لوہو روسہم مفضل دی سرون اخبال خخا درلو درلو دردو درلو سبر علا بخنو باری نخندہ کئی ورائیتہم اوینی بات دی یسودونا چی بندیگی با دی دا اللہ درین وهم مستقبیرون ادائی دیزان لی گرن کی وما يتقرا هم الذين دا منافقان وتسان يقولون جوائي لا تنهقوا على من عند رسول الله مال ملقوي پاو چاوانی چیز پیغمبر دے اللہ سر حتی انفضو تردی پوری چی خوارشی دے مال پی ملگ ویا مگرے یا مرون بالمنکر یا مرون بالمنکر حکم کیپ منکر باندیا بیاو گورا غانی دت منگنی مومنان دیدت گنی یقولونا وائی دے لئن رجعنا الى المدینہ کمونگا واپس مدینی تا لیخرجن الاعز منها الاذل مخام خاو کیبا دا عزت من چی مونگا یو الاذل ذلیل لا نو منافق بان لئی عزت من وی مومنان و پیغمبر اغب عزت گنیا نزو گورا سورہ حج گورا سورہ حج جو اشتم سورت دے آیت گورا یولسم ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف او باید خلقنا رسول دیا چی عبادت کید اللہ علی حرف فشگوان دیا سنگا فین اصابه خیر نکمان نبی فلک چریا ورسید دت سفائدہ اتمان نبی مطمئن شدے پائے وانی یار دا دیر فدین دا دیر فدین دیا وین اصواب وین اصوابت ہو فتنتن او کچر ورسید دت تکلیف ان قلب علا وجہ واپس شدے فمقبل وانی ہائے تو بشا دالا سنگا دین دے بس دی منون کے نیم اللہ وی خسرت دنیا والا خیرہ تاوانش کو دنیا و خیر دوارو کی ذالک دا ہوا الخسران المبین امدہ تاوان خکارا سورہ عنکبوت دورا یو کم درشم سورت دے صفت منافق اللہ وی آیت دورا لسم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بعلم بما في صدور العالمين أبايا ذكركنا رسول بشوائيا منغ إيمان دولة الله باني فسر کر جی تقدیم ور گئی شف اللہ فدین دا اللہ کی جعل فتنة الناس نوگر دی تقدیم دا خلقو کعذاب اللہ فشانت دا عذاب دا اللہ ہے تو بشر بس دا دین دی منو لنیمت یار ولئن جاء نصر من ربک او کہ تیر راشیا امداد دو طلب در افستانا لیقولن نخام خواہی دے وائی دے انا منگا چیوا کنا معاکم امنگا دتا سرا اولی صلاحو این دے اللہ بعالم خبوا بما پاوس واندی بی صدور العالمین کی پسی نود مخلوقات کیا زدر شانی سورہ نور گورا سورہ نور سری رشتم سورت دے سورہ نور آیت گورا اتو سلویر وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اذا فریق منهم مورضون ہر کلا چرا پلی سی گئی کتاب دا اللہ پیغمبر دا اللہ تا دیر پار جو بیسا لہو کی اللہ اذا اللہ پیغمبر پنن گئی چی ناسا پر توڑے گئی مورضون اعراض کم کیا آزی نجی چی تبل کیا سرے لگے یہ دیو خلق سرم کھلے کل اپنے دے فیصلید اللہ کتاب لڑا واری فیصلید اللہ پیغمبر تیرا واری دبا مرکی نظام کو اکری یرے جی دلشانی مسئلہ دے چھے دیسا حکم دے نوکہ تو ارتا دے چھے مسئلہ دا چھے دا تو سوے ندا تا تنمی لاوی نبیاتی اگئی ولوی سلو بشریت کو مجھے وہی نہ قانون پری ملک کی سرے اگیلا نعمت تیار بس زمان او زجرن داوز روان دیکھو ولی ذکر دمخ کی ذان پوہ کرے رے او بجر دازی چھت دو ذان پوہ داو عالم ولوی دا خستا حق دے شریعتی در کئی ندے بیا وہی دکھو مسلمانی جو گرے بل قانون منو اللہ نعمت تیار ما سرو پہ شریعت بیسا لکے جا بھی منافق دے داسو جیوی دا بھی منافق دے یا اللہ وئی یکن لہم الحق او کجربی دے پارا لئی فائدہ یا تو الیہ مزعینین مراجی ریتا منڈی وہن کیا بس دے پہ دورا روان دے ولی ذکر فائدہ دا ولا پہ کیا افی قلوبہم مرضن اللہ وئی اے پرنو رئی کی مرض دے امیر صابو یا کشک کرے رئی ام یا خافونا یا کیریجی ان یخیف اللہ علیہم و رسولو دا چھ ظلم بہو کی بیاتے بہو کی اللہ فتحی باندے و پیغمبر دا اللہ نن بل اولائکہم الظالمون بلکہ تا کسان اندئی ظالمان اللہ وئی جا ظالمان دیا دا شانی سورہ نساء آیت گورا سورہ نساء آیت گورا یوشت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ رأيت المنافقين يصدون عنك سجودا هر كلا چويل شي دي تراشي الى ما كتاب تا جرا لي گله الله ويل الرسول او طريقي دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم تا مين بت منافقان يصدون عنك سجودا چ بندي جي بستان اپ بندي دوسا بس دے دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر تیار مصیبتون اے دا مومنان جدا اللہ دا اللہ دا پیغمبر تیار ہوا اور آپ ارے پما بھائی اللہ کتاب اچھلوا شادی اگلے پما بھائی اللہ کتاب اچھلو زمان دا گنا شیرا زمان دا گنا شفت کاری پما دا اللہ کتاب اچھلو یو تک جدا اللہ پیغمبر مخرو لے بیا تیرا اللہ پیغمبر مخرو لے بیا تیرا اللہ پیغمبر مخرو لے مجھے آگا بل طرف لشو اوی اے دا اللہ پیغمبر فما بانی دا اللہ کتاب چلو نبیہ حکم کرے اویلی جی دے پا رجم کئی دے پا رجم کئی ناگا پا رجم باندی شو بیا چاپا دوی چوکو رہے دا سیویشتے شو لگستے جی خلق بولی دا اللہ پیغمبر دیر دیاس کو شو دیر دیاس کو شو تردی چی لگ مخ چلاو مجھے وی کا دیدلی او خر مردار شوے وے او رب نیمہ پینوار لگیو دلے وے انو دا اختیدا سوچتی کری دیا لکا پر تیدلے وے دا اللہ پیغمبر وے اغت و کسان کم گئی دیا ناغی رالن یہ حضرت منگ دائیو دا اللہ پیغمبر وے پور شای او وفرائی دی خر خر نہ خوراک کیا ناوی ہے دا اللہ پیغمبر جدی مرداری نہ سو خوراک کی دا اللہ پیغمبر نے اس کتا سو دخل رور حضرت ماعز رضی اللہ عنہ فیضت کی لگیا ویا نا دا غین دا خر دا کوہ خوڑل دا سان دیا او دا اللہ پیغمبر وی اگر دا سی توبہ اختیر دا سی کتاغا پا دی مدینی والا او باندی تقسیم شن طول بجنت کلوش طول بجنت تلرشیا نصاب اکرام اگر مغفور دیا سچے دے مغفور دیا دا شانی اگر خضر آلا ملا اللہ پیغمبر کے پما دا اللہ کتاب چلو حضرت غانی دیا رضی اللہ عنہ نو داری پا بیڑا باندے حملو دا اللہ پیغمبر کے صبر کا دا اولاد تیدا شیا نو اگر لارا چولاد پیدا شنو بیارا لارا اللہ پیغمبر بیا واپس کا چینا لا شاہ چی اولاد فراک شیا دوڑائی خوری نو بیا براشی نو اگا بیا رانا او دا ماشوم پلاسو کی دوڑائی دا ماشوم اگا دوڑائی سر آرام دا سنگی دا خوری دی قبول کرد سنگی دا اللہ دا اللہ سی سلی تا گردن نحاد نو چوی کا دیدل دا اللہ پیغمبر ناغ ماشوم دوڑائی فارا نو جوڑی اگا ماشوم بل چالا ورک او بدی باندی کپڑا اتڑ لیشوا او بیا پکام باندی سنسار پریشوا نداخو دا صحابو مقامو دا منافق مقام اگا سوی رائیت المنافقین وینبت منافقان یسودون عنک سدودا چی بندی جی بستانا پا بندی دور سارا دا غشانی تم دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر فیصلو مانا دانا چی تر عزیز اغلا ترجمیل عزیز این جوڑی نت تک سپین پرنے پسر کرے آگا تیزار یا چولے دے چی اسی گل دگا نراوا بکتے دے چی بازار نراوا بکتے دے چی او خیلی حضان سنبال کرے ضرورت سے دے دمرا دگا لوی چوچی چولا دے دمرا خبر لا جلس دے بل جوڑی ریمنو جامو کی رازا وہی با دا سوک دا او بس دا ایسا مردی گوری ندی جا مولا دی پرون لے گوری نگوری که سو گریبا سو گریبا دا دگا شانی دگا اوتا دگا سپیم سادر او یا دگا تور سادر دا یو گیرن خودی لپسر کنو چی دگا کلینڈوری بس لخیجای مولای شب کوری در خیجا اگر آگر دنیا پسید آگر کورکای او دگا دگا اوتا دا بوکرا او یا دا درون پرونے دا یو جنہی خزیلہ پسر کنو جوڑی کہ کلی یو رکھی جا شاب آبائی در خیجا اشاب آموری در خیجا قدر منا درانا دا سوی مصد دا اللہ و دا اللہ و پیغمبر حکم اگا پزیر را دا زینا اس دا جامیری انو کاسی یاکن و آری یاکن جامیری مغز دیوی اثر را آئیو پر بندن دخل جامی درانی آنی جو ایز خدل وجود داری دا جسامت پتا نلگی جو وجود غلط دے اکنا رہے دا او تیادا دی پوری خطی نو خوش ہوئے رہے اکنی یا دمرا دمرا پندائی دا دمرا پندائی دی او دا ناغسوی دا شرم دا نا دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر حکم اپا زیر آلال غواری دا شانی سورہ نساء ورپسی پورا ذات از بیان دا منافقان لکه سرنگی جی دا سو آیاتونا اغرا واولی دلی آخر دو سنزمی سپاری آخر دو سنزمی سپاری اللہ وی بشیر المنافقینا زیر ورک منافقانو تابعن لهم عذابا علیما چه یقینم دا پارا دیل عذاب درناک اللہ دینا منافقان او کسان دی چی نسی کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا دا مؤمنانونا دید کافر سر دوسی گئی ایب کونا اندهم العزت اے طلب گئی گئی دی کافر سر عزت فا ان العزت للہ جمیعا فتیتینا عزت خاص اللہ لرزقون وقد نزل علیکم او پتا کی سر والے بلد اللہ پتا سوان دی فیل کتاب دو کتاب کی دا حکم اذا سمعتم آیات اللہ ہر کلچی واری دلتا سو آیات نر اللہ یکفر بہا چکفر کولش پائی واندی ویستہدو بہا او خندہ کولش رائی پوری لکا خندہ اور پوری خود گئی انجی اوز والا اور پوری خندہ کئی کل اگر سورہ عرب دا آیاتونو پورے خندہ کلر سورہ انعام دا آیاتونو پورے خندہ کلر سورہ بقرہ دا آیاتونو پورے خندہ کہ اللہ ہوئی فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُمْ وَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَائِ کہ چری دو سڑی گواہان نہیں یو سڑے ہو دو سڑی گواہان کہیا دے ہوئی گرے تیری گواہی آجی ہے وګور ولې ستا گواہی نیمه ده او دې کاتون جوړ کړی دی نو یو مولای جوړ کړی هغه ښکته ولاړ دی تشه گیره داسی چاوری که تاتا کرده ده او بل طرولا یوا خضا دا ورسره ماشون ده اغا بل چاوری که ناستا ده اغا خضا و ماشون باره ده او ده چه تشه گیره با چاوری که خیده نجوری دا درانه دا ملاو سه ده مولا ده گیری پوریم خنده ده او ده دشانی ده مولا پوریم خنده ده چه ده ده سوالی نو ده ده پا نظریا و دین که دا خضا دا سسکتا ده نا زمونگا پا نظریا و دین که خضا اغا عزت من دا اغا درانه دا و قدر من دا خدا درنواله سشه ده درنواله کور که ناستا دا که سوره احضاب ویشتمی سپاری کرا دیا دا کور که ناستا درنواله ده اده وینا دا درنواشری توی ما پایا دا او دا پایا با دوار پایی بیوشانی چولی وینا دا د معاشری دویم پایا دا خو دا گاڑی پایی دی چطر یو بیلی دیلی چه دوار یو بیلی دیا نه یو یو گاڑی دا نه پل پل گاڑی دا سلور پایی دیا نه دو مختی دیا و دو رستو دی او دوار پایی دا یو بل نلری لری دیا نو گاڑی پی سام روان دی دوار پایی یو دا نو گاڑی با اولی دلی دا دشانی دا یو پایا دی پور کی اگر بلا پایا اگر دی باریا اللہ سرو لوائی فیضا خضیتی صلاة فانتشرو فی الارضی وابتغو من فضل اللہ سرو لحکم دے چموز دی جمعوش نزی حلال رضم داری طلب بسیو زیا او دی خضی لوائی وقرن فی بیوت کننا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا او دے وائی امونگا حقوقی خواتین وارو امونگا حقوقی نسوان وارو حقوقی وارو تنا بربندے مطلب دی بربندولو کے دیا چیزا دا سنگا بربندی جی او سنگا و بیہائی دی خلق کی رازن میں کی جیا اللہ دا خلق ذکر کرے سورہ نور کیا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين ظلموا في الذين امنوا ايتسان جمنا ساتيا تخرش بي حياي باركسانو كي چيمان اوله الله وي دايد بار دي عذاب دايد بار دي عذاب دايد بار عذاب وركني كي جيا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره اللہ وی جاید پارا بی عذاب درنا کپ دنیا و پاخر کی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئی گئی و تاسن پوئی گئی نو اللہ وی کل چی خندا کولی شد دی آیاتین پوری فلا تفردو ماہم لگی دی دغایت پوری خندا کئی چی لا یدخلون الجنتا دائی با جنت تنشی داخلے دے حتی یلی جل جمل فی سم الخیات چنن اوزیوخ پا سندستنی کی ناز دے یہ موخ جوڑ کرے او غالی دے والا پڑے چولی موار ندے غالی دے والا پڑے چولی دے او یا استنی کتلی دا او یا ملا آگلے اگا اوپر کرے آگا استن کی اگا پڑے را پیر کرے دے اما سره را ده دور کئی داسی چه ده بدا او ده دی سم پا دیستنه که نباس ما اوخ کل ده سنی پا سم کتلیشی ملو ده ملا محال کارونه کئی کم چی غیر ممکن کارونه دیل ده اغا کئی اوخ دیستنه که نباسی نیشی ننیخ که ملو ده ملا پوری خانده دا اللہ دا کتاب پورے خندہ فلا تقلدو ماہم پس مکین اید ایسا حتی تردی پوری خوندو چنن او دیدئی فی حدیثن دیرے فخبرو کے دیر بدینا انکون یقینن تا سیدن بدل وقت کیا چی اگئی دا اللہ دا دین پورے خندہ کئی اتا سور سرنا چوئی مدلوہم فشان تددئی بے یقینن اللہ جان والمنافقین والکافرین جمع ان کے منافقان اور کافران نے ہی جہنم جمیا فجہنم کی گنڈا او دا اور پسی ہے تو نا دا وی نشی بھی ایت کو رہے اسل دریسل وی مذب مذبذبین بین ذالک ذرا مخیر تم گورا یقینا منافقان یخادعون اللہ دوکا کئی اللہ سراو دا اللہ خادعوهم سزا ورکون کے دیتا دوکی دائی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ عَرْكَلَ چُدْرِيگِ دَئِ كَارْدَنِمْتَ قَامُوا نُدْرِيگِ دَئِ كُسَالَ سَحْبَسَ سمجھتا نچتا دا تکبیری اولا لامنے نکو نکبل کم دا دین کار دے دے طول ناخیری سب کے گورا دے با طول ناخیر کرا روائن دا سوئی دا منافق کار دے یراؤن الناس ازان خی خلکتا ولا يذكرون الله الا قليلا كلا كلا جنازه جب دي आवाज سے روان دي شيء اور اس میں مطلب یہ ہے کہ برے مان خبر شا زبر غریما ہا غریما میراون الناس ظان خی خلقتا ولا يذكرون الله ولا يغي الله الا قليلا مگر لوگوں نے مذبذبین بین ذلك دوپڑک دے پمند دی کیا یعنی دے کفر او دے اسلام دے کافر او دے مومنان اتر میں دا دو پڑک دے دوارا پڑک ہوئی لا الہ اولائی ولا الہ اولا ندی مومنان اتر اپلا دے پا باطن کی او ندی کافر اتر اپلا دے پا ظاہر کی ومن یضلل اللہ آرسو کی گمراہ کی اللہ فلن تجد له سبیلا پھر کے اندر بہو میں تو دپار سبیلا سلار دا شانی کہ سورہ توبہ شروع کیا ناغا خود آیت اتدیر شم نوالی جو کم سلو اختم نوالی دا سیا ترد سلو نایاتو ناوری اگر طولو کی بیان دا سیباتو دا منافقانو دے حضر شی رحم اللہ بھئی دا آیاتو نا راجع مکا لگ لگ وضاحت دوکا او نم و لکیلا او صاف المنافقین نو قرآن کریم اگر ادل تواوری دو بل رے شروع کا نو دل تشاگر ال توستاد ادی آیاتو لترتیب ورکا لگ سبیادت دوکا تفصیل دوکا نو نم و لکیلا او صاف المنافقین نو مصنفم شیعہ اللہ وی فما ربحت تجارتهم پس ایس فائدون کا تجارت دائی وما کانو محتدین او نبی دے ہدایت من کیا واخر دوانا من کیا